Патрыцыя Хольман жыла ў вялікім жоўтым шматпавярховым доме, які быў адгароджаны ад вуліцы вузкай палоскай газона. Перад уваходам стаяў ліхтар. Свой кадзілак я прыпаркаваў пад ім. У рухомым святле ён быў падобны да магутнага слана, які пераліваўся чорным бляскам. Я дапоўніў свой гардероб. Да гальштука прыкупіў новы капялюш і пальчаткі. Акрамя таго, я апрануў паліто ленца, выдатную шэрую апратку шатландскай шэрсці. Такім чынам я хацеў цалкам сцерці тое першае забулдыжнае ўражанне, якое я пакінуў. Я пасігналіў. Адразу ж успыхнула, як ракета, лесвічнае асвятленне ў 5 вокнах па вертыкалі. Загудзеў ліфт. Я ўбачыў, як ён апускаўся, нібы касмічная шахтная клетка. Патрыцыя Хольман адчыніла дзверцы і хуценька сышла ўніз па лесвіцы. Яна была ў кароткай карычневай футравай куртацы і ў вузкай карычневай спадніцы. Прывітанне. Яна падала мне руку. Я рада, што магу выйсці. Увесь дзень праседзела дома. Мне спадабалася, як яна падала руку, паціскаючы мацней, чым можна было чакаць. Я ненавідзеў людзей, якія падавалі руку вяла, нібы здохлую рыбіну. «Чаму ж вы мне раней не сказалі?» – адказаў я. «Я заехаў бы да вас апоўдні». «У вас так шмат часу?» «Ты не, але неяк збег бы?» Яна глыбоко вздыхнула. «Цудоўнае паветра, пахне вясной. Калі ў вас ёсць жаданне, можам пакатацца, колькі вам захочацца. Можам выехаць за горад, у лес, я на машыне». Я абыякава паказаў на кадзілак, як быццам гэта быў стары форт. «Кадзілак?» Яна ў недаўменні глянула на мяне. «Гэта ваш?» «Сёння на вечар мой. А ўвогуле, уласнасць нашай майстэрні. Мы яго адрамантавалі і хочам пачаць з яго бізнес нашага жыцця». Я адчыніў дзверцы. «Можа, спачатку паедзем у лазу і павячэраем? Як вы?» «Павячэраць можна, але чаму менавіта ў лазе?» Я разгубіўся. Лаза была адзіным прыстойным рэстаранам, які я ведаў. Шчыра кажучы, я больш нічога не ведаю. Мне здаецца, што кадзілак нас да нечага абавязвае. Яна засмяялася. «У лазе, напэўна, занадта важная і сумная публіка. Давайте паедзем у іншае месца». Я быў бездапаможны. Мае сур'ёзныя намеры рассейваліся як дым. «Тады прапануйце вы месцы, якія вядомы мне, занадта прасцяцкія. Яны, здаецца, не для вас». «Чаму вы так думаеце?» «Ну, так мне здаецца». Яна зірнула на мяне. «Можна паспрабаваць». «Добра. Я рашуча перакрэсліў усю праграму. Тады я ведаю, што рабіць. Калі вы не баязлівыя, мы пойдзем да Альфонса». «Альфонс? Гучыць выдатна. Сёння вечарам я не баязлівая. Альфонс Шынкар, лепшы сябра Ленца». Яна засмяялася. «У Ленца, відаць, усюды сябры». Я кіўнуў. «Ён лёгка збліжаецца. Вы ж бачылі гэта на прыкладзе Біндінга». «Так, бог сведка, это здарылася Маланкавым». Мы паехалі. Альфонс быў мажны, спакойны чалавек. Пашчэнкі выпіралі, маленькія вочкі, закасаныя рукавы, рукі доўгія, як у гарылы. Всякага, хто быў непажаданы ў яго шынку, ён выкідваў сам. Нават членаў спартыўнага таварыства адданасць радзіме. Для вельмі дужых кліентаў у яго пад стойкай ляжаў молот. Шынок быў размешчаны ўдала, побач з бальніцай. Альфонс эканоміў на транспартных выдатках. Валасатай рукой ён выцер светлы яловы стол. Піва, гарэлкі закусіць. А даме? Дама таксама хоча гарэлкі, сказала Патрыцыя Хольман. Неслаба, неслаба. Ёсць свіныя скапкі з квашанай капустай. Сам закалоў свінню, вядома. Але дама, напэўна, з'ела б нешта лягчэйшае, Альфонс. Вы, відаць, жартуеце? Спачатку гляньце на скапкі. Ён паклікаў кельнера, каб той паказаў порцыю. Была шыкоўная свіння, лаўрэатка. Дзве першыя прэміі. Ну, гэтага ніхто не зразумее, зазначыла Патрыцыя Хольман. На маё здзіўленне з такой упэўненасцю, быццам яна ўжо гадамі наведвае гэты шынок. Альфонс падміргнуў. Дык дзве порцыі, яна кіўнула. Выдатна, сам выберу. Ён пайшоў на кухню. Бяру назад свае сумненні. Ці туды мы трапілі? Вы Альфонса паланілі імгненна. Ён сам выбірае толькі заўсёдным кліентам. Альфонс вярнуўся, дадаў вам яшчэ свежай каўбаскі. Нядрэнная ідэя. Альфонс паглядзеў на нас зычліва. Прынеслі гарэлку, тры чаркі, трэцюю Альфонсу. І ён сказаў: «Што ж, на здароўе, за тое, каб у нашых дзяцей былі багатыя бацькі». Мы выпілі. Дзяўчына таксама выпіла да дна. Неслаба, неслаба, Альфонс вярнуўся за стойку. Смачная гарэлка. Яна здрыганулася. Моцная. Але ж я не магла знеславіцца перад Альфонсам. Свіныя скапкі былі на славу. Я з'еў дзве вялікія порцыі. Ды і Патрыцыя Хольман ела больш, чым можна было чакаць. На маю думку, яна цудоўна стасавалася з маім настроем і не вылучалася ў гэтым шынку. Яна без крыўлянне выпіла з Альфонсам яшчэ адну чарку. Ён не ў прыкмет падміргнуў, мне ўсё нармальна. Альфонс ведаў толк. Магчыма, не ў тым, што датычыла прыгажосці культуры, але ў тым, што да сутнасці і зместу. Калі вам пашанцуе, вы ўбачыце і чалавечыя слабасці Альфонса. Цікава, мне здалося, што ў яго іх няма. Ёсць. Я паказаў на стол побач са стойкай. Вунь. Што? Грамафон? Не грамафон. Харавыя спевы. У Альфонса слабасць да харавых спеваў. Не танцы, не класічная музыка, толькі хоры. Мужчынскія, змешаныя хоры. На ўсіх пласцінках, якія вы бачыце, толькі хоры. Вось гляньце, ён ідзе. Смачна, як у роднай маці. Адаме? Лепшых свіных скабак з роду не каштавала, адказала дама. Альфонс задаволена кіўнуў галавой. Зараз пастаўлю новую пласцінку. Вам на здзіўленне. Он падышоў да грамафона. Зашипела іголка, потым магутна загучаў мужчынскі хор, які моцнымі галасамі спяваў маўчанне ў лесе. Это было надзвычай гучнае маўчанне. З першых тактаў у шынку зрабілася ціха. Альфонс зрабіўся небяспечным, калі хто не пачціва паводзіў сябе. Ён стаяў за стойкай, абапёршыся на яе валасатымі рукамі, яго твар мяняўся пад уздзеяннем музыкі, ён задумаўся. Так, як можа задумацца гарыла. Хоравы спеў меў над ім незвычайную ўладу. Ён рабіўся пяшчотны, як маладзенькая лань. Ён мог улезці ў крывавую бойку, але як толькі хоравы спеў кранаў яго слых, ён нібы зачараваны кідаў усё, прыслухоўваўся і быў гатовы памірыцца. Раней, калі ён быў больш запальчывы, пад рукой жонкі заўсёды напагатове ляжалі яго любімыя пласцінкі. Калі рабілася небяспечна, і ён з молатам у руках выходзіў за стойкі, яна хуценька апускала іголку, і Альфонс апускаў молат, слухаў і супакойваўся. З часам такой патрэбы не стала. Жонка памерла. Яе партрэт, падарунак Фердынанда граў, якому ў знак удзячнасці заўсёды быў вольны столік, вісеў над стойкай. Ды і Альфонс пастарэў, астыў. Пласцінка закончылася. Альфонс падышоў да нас. Чароўна. Асабліва першы тэнар, дадала Патрыцыя Хольман. Правільна, пацвердзіў Альфонс, упершыню ажывіўся. Вы разбіраецеся. Першы тэнар высокі клас. Мы развіталіся з ім. Прывітанне Готфрыду. Няхай заходзіць. Мы стаялі на вуліцы. Ліхтары перад дамамі адкідвалі неспакойныя водбліскі і цені ўверх у галлё старога дрэва. На галінках ужо быў лёгкі зялёны бляск, і дзякуючы мігатліваму невыразнаму святлу знізу дрэва здавалася больш магутным, высокім. Здавалася, што крона губляецца ў змроку, як вялізная рука з растапыранымі пальцамі, якая з надзвычайнай жалобай учапілася ў неба. Патрыцыя Хольман зябка ўздыхнула. Вам холодна? Яна ўзняла плечы, схавала рукі ў рукавы курткі. Толькі спачатку там было даволі цёпла. Вы занадта лёгка апрануліся, вечарам холодна. Яна адмоўна пахітала галавой. Я не люблю цяжкай вопраткі, ды хочацца, каб нарэшце пацяплела. Не выношу халадоў, асабліва ў горадзе. У кадзілаку цёпла, на ўсякі выпадак я ўзяў плед. Я дапамог ёй сесці ў машыну, накрыў калені пледам, яна падцягнула яго вышэй. Цудоўна, вось так выдатна. Холад наводзіць сум. Не толькі холад. Я сеў за руль. Пакатаемся крыху. Яна кіўнула. Ахвотна. Куды? Проста паедзем па вуліцы. все роўна куды. Добра. Я завёў машыну, і мы паволі і без мэты паехалі па горадзе. Быў час пік, мы несліся амаль бязгучна, так ціха працаваў матор. Здавалася, што машына карабель, які нечутна імчыцца па стракатых каналах жыцця. Вуліцы праносіліся міма, светлыя парталы, агні, рады ліхтароў, салодкая, мяккая, вячэрняя мітусня быцця, мяккая ліхаманка асветленай ночы, а над усім паміж краямі дахаў жалезна-шэрае вялікае неба, якое адкідвае святло на горад. Дзяўчына моўчкі сядзела побач са мной, святло і цені прабягалі з акна па яе твары. Я час ад часу пазіраў на яе. Яна зноў напомніла мне пра вечар, калі я убачыў яе ўпершыню. Яе твар пасур'ёзніў, ён здаваўся больш адчужаным, чым раней, але вельмі прыгожым. Гэта быў твар, які паланіў мяне тады і не адпусціў. Мне здавалася, што ў ім было нешта ад таямнічасці цішыні, характэрнай для рэчаў, блізкіх да прыроды, дрэў, воблакаў, жывёлін, а часам для жанчын. Мы выехалі на ціхія прыгарадныя вуліцы. Вецер памацнеў, здавалася, ён гнаў ноч перад сабой, на вялікай плошчы, вакол якой спалі маленькія домікі, акружаныя садамі, я спыніў машыну. Патрыцыя Хольман страпянулася, быццам спала. Прыгожа. Калі б у мяне была машына, я вось так ціха каталася б кожны вечар. У гэтым ёсць нешта казачнае. Вось так бесшумна ехаць, дзе хочаш. Быццам і не спіш, але ў той самы час сніш штосьці. Мне здаецца, тады і людзі не патрэбны табе вечарам. Я дастаў з кішэні пачак з цыгарэтамі. Наўвогуле хочацца, каб вечарам нехта быў побач. Яна кіўнула. Хочацца, калі цямнее, на душы робіцца ніякавата. Я разарваў пачак, амерыканскія вам падабаюцца? Так, нават больш, чым нейкія іншыя. Я даў ёй прыкурыць, на імгненне блізкае цёплае святло запалкі асвятліла яе твар і мае рукі, і ў мяне раптам з'явілася вар'яцкая думка, што мы ўжо даўно блізкія. Я апусціў шыбу, каб даць выйсці дыму. Вы хочаце павесці машыну? Вам, пэўна, было прыемна? Яна павернулася да мяне. Хацелася б, але я не ўмею. Сапраўды? Не ўмею. Ніколі не вучылася. Тут я вырашыў скарыстаць выпадак. Бінтін ужо даўно мог навучыць вас. Яна засмяялася. Біндзінг занадта любіць сваю машыну. Ён нікога не падпускае да руля. Гэта неразумна. Я даю вам праехаць без усялякіх ваганняў. Садзіцеся. Я насуперак усім папярэджанням Кёстэра вылез, каб памяняцца месцамі. Яна захвалявалася. Але ж я сапраўды не ўмею кіраваць. Умееце? Вы? Всё умееце, толькі не ведаеце пра гэта. Я паказаў ёй пераключэнні, а цяпер наперад хвілінку. Яна паказала на аўтобус, які адзінока каціўся па вуліцы. Можа, прапусцім яго спачатку. Ні ў якім разе. Я імгненна ўключыў хуткасць і адпусціў педаль шчаплення. Яна сутаргава ўхапілася за руль, напружана ўзіраючыся ў вуліцу. О Божа, мы едзем занадта хутка, я зірнуў на спідометр. Зараз вы едзеце з хуткасцю 25 кіламетраў у гадзіну. На самай справе гэта толькі 20. Нармальная хуткасць для марафонца. А мне здаецца, што 80. Праз некалькі хвілін першы страх знік. Мы ехалі ўніз па шырокай роўнай вуліцы. Кадзілак крыху вадзіла ў бакі, як быццам ён быў запраўлены не бензінам, каньяком. Часам ён праходзіў падазрона блізка ад бардзюра, але паступова справа наладзілася. І ўсё атрымлівалася так, як я і думаў. Я атрымаў перавагу, бо мы раптам сталі настаўнікам і вучаніцай. Я гэта выкарыстаў. Увага, там стаіць паліцэйскі. Вы спазніліся. А што будзе, калі ён мяне заловіць? У мяне ж няма правоў. Мы ўдваіх трапім у турму. Ой, святы Божа, яна спуджана пачала нагой шукаць тормаз. Газу! Крыкнуў я ёй. Газу! Мацней націснуць! Нам трэба праскочыць горда і хутка. Найлепшы сродак супроць закона – нахабства. Паліцэйскі не звярнуў на нас ніякай увагі. Дзяўчына ўздыхнула з палёгкай. А я і не ведала, што паліцэйскія могуць быць падобны да вогненных драконаў. Яны плююцца агнём толькі тады, калі на іх наедзеш. Я прытармазіў. Вось тут у нас шыкоўная пустая бакавая вуліца. Тут мы і павучымся як след. Спачатку зрушваць з месца і спыняцца. Патрыцыі некалькі разоў глух матор. Яна распіліла куртку. Мне горача, але я навучуся. Седзячы за рулём, яна старанна і ўважліва сачыла, што я паказваю. Потым, усхвалявана коротко ўскрыкваючы, яна рабіла першыя павароты і, як д'ябла, баялася сустрэчных фараў, але і вельмі ганарылася, калі машыны ўдала раз'язджаліся. Неўзабаве ў невялічкай кабіне, слаба асветленай лямпачкай шчытка, з'явілася пачуццё таварыскасці, якое ўсталёўваецца пры занятках тэхнікай альбо камерцыяй. І калі мы праз паўгадзіны зноў селі на свае месцы, і я павярнуў назад, мы больш ведалі адно пра аднаго, чым калі б мы падрабязна расказалі свае аўтабіяграфіі. Непадалёк ад Нікалай-штраса я зноў спыніў машыну. Мы стаялі якраз пад чырвоным святлом кінарэкламы. Асфальт мігцеў матавым святлом, як выцвілая пурпурная тканіна. Каля бардзюра блішчала вялікая чорная масляністая пляма. Так, цяпер мы законна зарабілі чарку. Дзе мы яе перакулім? Патрыцыя Хольман на хвілінку задумалася. «Давайте зноў пойдзем у сімпатычны бар з паруснікамі». Я адразу занепакоіўся. У бары цяпер, напэўна, сядзеў апошні рамантык. Я ўжо нібы бачыў яго твар. Ай, што там асаблівага? Ёсць больш прыстойныя месцы. Я не ведаю, так мне здалося тады вельмі прыстойна. Праўда? Бар вам здаўся прыстойным? Сапраўды, яна ўсміхнулася, нават вельмі. Ну, толькі мне здаецца, што гэты час там перапоўнена. Можна ж паглядзець? Ну, вядома, можна. Я задумаўся, што рабіць. Калі мы пад'ехалі, я імкліва выскачыў з машыны. Я хутенька зазірну, зараз вярнуся. Там не было ніводнага знаёмага, акрамя Валянціна. Скажы, Готфрид быў ужо тут? Валянцін кіўнуў. З Ота? Пайшлі з паўгадзіны назад. Шкада. Я вздыхнуў з палёгкай. З радасцю пабачыў бы іх. Я вярнуўся да машыны. Можна рызыкнуць. Выпадкова, сёння тут не так і цесна. Але з перасцярогі я пакінуў кадзілак у цяні за рогам. Але не праседзелі мы 10 хвілін. Як перад стойкай з'явілася саламяная галава Ленца. Д'ябальшчына, падумаў я, нарваўся. Няхай бы лепш гэта здарылася цераз пару тыдняў. Здавалася, што ў Готфрыда не было намеру заставацца. Ужо мне здалося, што выратаваны. Але тут я заўважыў, што Валентін паказвае яму на мяне. Гэта была адплата за хлусню. Твар Готфрыда, які ўбачыў нас, мог бы паслужыць цудоўным узорам для кінаактёра-пачаткоўца. Вочы ў яго выкаціліся, зрабіліся падобнымі да яечні, і я ўжо спужаўся, што ў яго адваліцца сківіца. Шкада, што ў гэты час у бары не было рэжысёра. Я цвёрда ўпэўнены, што Ленца адразу запрасілі б у кіно. Напрыклад, на такія ролі, дзе перад матросам, які пацярпеў крушэнне, раптам з рыкам з'яўляецца марскі гад. Готфрид хутка ўзяў сябе ў рукі. Я кінуў на яго позірк, які маліў знікнуць. Ён адказаў на яго мерзотнай усмешкай, абцягнуў пінжак і падышоў да нас. Я ўжо ведаў, што будзе, і таму паспрабаваў захапіць ініцыятыву. Ты ўжо праводзіў дадому фройлян Бомблет? Праводзіў. Яна перадала табе прывітанне і прасіла, каб зранку адразу пазваніў ёй. Гэта быў моцны контрудар. Я кіўнуў. Пазваню. Спадзяюся, яна купіць машыну. У Ленца зноў разявіўся рот. Я штурхнуў яго ў ногу і зірнуў так, што ён замоўк, усміхаючыся. Мы выпілі па некалькі чарак. Я піў толькі кактэйль з лімонам, каб зноў не зляцець з тармазоў. Готфрид быў у цудоўным настроі. Толькі што я заходзіў да цябе. Ну, хацеў забраць цябе, потым я быў на плошчы, там паставілі выдатную новую карусель. Сходзім туды. Ён зірнуў на Патрыцыю Хольман. Неадкладна, падтрымала яна. Больш за ўсё на свеце я люблю каруселі. Тады пайшлі, узрадаваўся я. Узрадаваўся, што выходзім адсюль. Катрыншчыкі, фарпосты лунапарку. Меланхалічна салодкае гудзенне. На старых аксамітных накідках катрынак часам папугай ці замерзлая маленькая малпачка ў чырвонай суконнай куртацы. Потым рэзкія галасы гандляроў, якія прадаюць клей для фарфору, алмазы на нарэзку шкла, турэцкі мёд, паветраныя шары і адрэзы на касцюмы. Халоднае сіняе паветра і пах ад карбідных лямп. Варажбіткі, астролагі, палаткі з пірагамі, арэлі лодка, будкі з атракцыёнамі і нарэшце аглушальная музыка, стракаты бляск, асветлены як палац вежы каруселяў. Наперад, сябры! Ленц з чупрынай, што раскудлацілася на ветры, кінуўся да амерыканскіх горак. Там іграў самы вялікі аркестр. З кожнай з пазалочаных ніш выходзілі 6 трубачоў. Яны паварочваліся на ўсе бакі, ускідвалі, потым апускалі свае інструменты і вярталіся назад. Гэта выглядала велічна. Мы селі ў гандолу ў форме лебедзя і загайдаліся. Свет праплываў у пералівах агню, ён уздымаўся ўверх і зноў падаў у чорны тунэль, праз які мы імчалі пад барабанны грукат, а потым нас зноў сустракалі бляск і фанфары. Далей! Готфрид накіраваўся да лётаючай каруселі з дырыжаблямі і самалётамі. Мы залезлі ў цепелін і зрабілі 3 кругі. Крыху задыханыя, мы зноў стаялі ўнізе. «А цяпер на чортава кола!» – заявіў Ленц. Это быў вялікі, гладкі, круглы дыск з невялічкім узвышэннем пасярэдзіне, які кружыўся ўсё хутчэй, на якім трэба было ўтрымацца. Сярод іншых 20 чалавек на дыск стаў Готфрид. Ён ашалелы вытанцоўваў і атрымаў аплодысменты. Нарэшце ён застаўся на дыску з нейкай кухаркай. Задніца яе была як у ламавіка. Яна схітрыла. Калі ўжо зусім стала невыкрутка, яна проста села ў цэнтры шайбы, а Готфрид скакаў перад ёй. Астатніх усіх ужо знесла. Нарэшце лёс напаткаў і апошняга рамантыка. Ён упаў у абдымкі кухаркі, яны абняўшыся, скаціліся з дыска. Яны падышлі да нас пад ручку. Ён зваў яе проста Ліна. Ліна сарамліва ўсміхалася. Ён спытаў, чым яе пачаставаць. Ліна заявіла, што піва добра наталяе смагу. Яны зніклі ў палацы. А мы? Куды пойдзем цяпер? Спытала Патрыцыя Хольман. Вочы ў яе блішчалі. У лабірынт прывідаў, я паказаў на вялікую будку. Лабірынт быў поўны нечаканасцяў. Ужо з першых крокаў зямля пад намі захісталася. Мы натыкнуліся ў цемры на нечыя рукі, з цёмных куткоў з'яўляліся страшэнныя пысы. Галасілі прывіды. Мы смяяліся. Але раптам дзяўчына спужалася і адхіснулася. Перад ёй з'явіўся асветлены чэрап зялёнага колеру. На адно імгненне яна апынулася ў маіх абдымках. Я чуў на твары яе дыханне, зусім блізка каля вуснаў былі яе валасы. Яна тут жа засмяялася, і я выпусціў яе, я выпусціў яе. Але нейкай часцінкай сваёй істоты я ўтрымліваў яе. Калі мы ўжо былі на волі, я ўсё яшчэ адчуваў яе плечы, яе мяккія валасы, лёгкі персікавы пах яе скуры. Я баяўся зірнуць на яе. Яна раптам стала для мяне інакшай. Ленц ужо чакаў нас, ён быў адзін. А дзе Ліна? П'е? Ён паказаў галавой на палатку з нейкім кавалём. Спачуваю, глупства. давай лепш зойдзем, ну, зоймемся сапраўднай мужчынскай справай. Мы падышлі да будкі, дзе накідвалі гумавыя колцы на крукі. Былі прызначаны розныя прызы. Так, зараз мы выйграем вам пасах, звярнуўся Ленц да Патрыцыі Хольман і збіў свой капялюш на патыліцу. Ён кінуў першы і выйграў будзільнік. Я кінуў за ім, мне дастаўся медзведзь. Гаспадар атракцыёна, аддаючы нам выйгрышы, нарабіў з гэтага шмат шуму, каб прывабіць паболей кліентаў. Зараз ты супакоішся, усміхнуўся Готфрид і выйграў патэльню. Я яшчэ аднаго мішку. Глядзі ты, як шанцуе, гаспадар аддаў нам рэчы. Чалавек не здагадваўся, што яго чакае. Ленц лепш за ўсіх у роце кідаў гранаты. А зімой, калі рабіць амаль што не было чаго, мы цэлымі месяцамі практыкаваліся, закідваючы капелюшы на ўсялякія крукі. Гэтыя колцы былі проста дзіцячай забавай. У наступны заход Готфрид лёгка забраў сабе крышталёвую вазу. Я паўтузіна грамафонных пласцінак. Гаспадар моўчкі сунуў іх нам, а потым праверыў крукі. Ленц прыцэліўся, кінуў і выйграў кафейны сервіз, другі прыз. Сабралася процьма балельшчыкаў, я кінуў тры колцы запар на адзін круг, вынік. Святая Магдаліна ў залатой рамцы. Гаспадар скрывіўся, як ад зубнога болю, і сказаў, што хопіць. Мы гатовы былі спыніцца, але ўзнялі шум гледачы, яны запатрабавалі, каб ён даў нам пагуляць яшчэ. Ім хацелася бачыць, як яго раздзяваюць. Больш за ўсіх шумела Ліна, якая раптам з'явілася тут са сваім кавалём. «Прамахвацца можна!» – крычала яна. «Атрапляць? Не!» Каваль штось гугніў падтрымку. «Добра!» – вырашыў Лен. «Яшчэ па разочку!» – я кінуў першы. «Тазік, кубак і мыльніцам!» Затым падышоў Ленц. Ён узяў 5 колцаў. 4 ён кінуў запар на адзін круг. Перад пятым ён зрабіў штучную паўзу і дастаў цыгарету. 3 чалавекі падалі яму прыпаліць. Каваль паляпаў яго па плячы. Ліна ад хвалявання кусала хусцінку. Потым Готфрид прыцэліўся і лёгка, каб апошняе колца не адскочыла, на кінуў яго на 4. Першае колца павісла. Все бурліва зашумелі, ён адхапіў галоўны прыз. Дзіцячы вазок з ружовай коўдрай і падушачкамі. Гаспадар, лаючыся, выкаціў яго. Мы ўсё ўпакавалі і паехалі да наступнай будкі. Ліна штурхала вазок. Каваль адпускаў такія жарты, што я з Патрыцыяй Хольман вырашыў крыху адстаць. Каля наступнай будкі колцы накідваліся на рылцы бутэлек. Той, хто трапляў, забіраў бутэльку. Мы выйгралі 6 бутэлек. Ленц паглядзеў на этыкеткі і аддаў бутэлькі кавалю. Была яшчэ адна будка такога тыпу, але гаспадар ужо пранюхаў пра нас, і калі мы падышлі, заявіў, што яна закрыта. Закрыта! Каваль хацеў узняць верхал, бо ён убачыў, што прызы тут бутэлькі з півам, але мы ўтрымалі яго. Гаспадар будкі быў аднарукі. У суправаджэнні вялізнага натоўпу мы вярнуліся да кадзілака. «Што цяпер?» – Ленц пачухаў патыліцу. Найлепш прывязаць вазок ззаду да машыны. Выдатна, але ты сядзеш у яго і будзеш кіраваць, каб не перакуліўся. Патрыцыя Хольман запратэставала. Яна збаялася, што Ленц так і зробіць. Цудоўна, выказаўся Готфрыд. Давайте тады разбяромся. Двух мішак вам абавязкова трэба пакінуць сабе. Грамафонныя пласцінкі таксама. Як наконт патэльні? Дзяўчына пахітала галавой. Тады пераходзіць ва ўласнасць майстэрні, заявіў Готфрыд. Вазьмі яе, робі, стары майстра яечні. Кафейны сервіз? Дзяўчына кіўнула на Ліну. Кухарка зачырванелася. Готфрыд перадаў ёй прадметы, нібы уручаючы прыз. Потым ён дастаў тазік, гэтую умывальную прыладу. Пану суседу, ці не так, прыгадзіцца ў рабоце. Будзільнік таксама. Кавалі спяць моцна. Я перадаў Готфрыду вазу. Ён уручыў яе Ліне. Яна, запінаючыся, адмаўлялася, яе вочы неадрыўна глядзелі на Магдаліну, якая каялася. Ёй здавалася, калі яна возьме вазу, то кавалю аддадуць карціну. Я захапляюся мастацтвам. Яна стаяла, хвалюючыся ад жадання, і кусала чырвоныя пальцы. «Шаноўная паненка!» сказаў Ленц з велікадушным жэстам і павярнуўся да нас. Як ваша думка? Патрыцыя Хольман узяла карціну і аддала яе кухарцы. Гэта вельмі прыгожая карціна, Ліна. Яна усміхнулася. Павесь яе над ложкам і помні, дадаў Ленц. Ліна забрала яе са слязьмі на вачах. Ад удзячнасці яна ж заікала. А цяпер цябе. Ленц звяртаўся да дзіцячага вазка. Вочы Ліны, нягледзячы на шчасце ад валодання Магдалінай, зноў загарэліся прагным агнём. Каваль сказаў, што ніколі не ведаеш, калі такая рэч можа спатрэбіцца. І засмяяўся так, што ўпусціў бутэльку з віном. Але Ленц не аддаў ім вазок. Хвілінку, я там нешта ўбачыў. Ён знік. Праз некалькі хвілін ён узяў вазок і пацягнуў яго некуды. «Всё ў парадку», – сказаў ён, вярнуўшыся. Без яго. Мы селі ў кадзілак. Як на каляды. Ліна трымала падарункі і падала нам чырвоную лапу на развітанне. Каваль адвёў нас на хвілінку ў бок. «Слухайце», – сказаў ён, – «калі вам спатрэбіцца каго адлупцаваць, я жыву на Лейбніхштрасе, 16, задні двор, на другім паверсе справа. Калі іх, магчыма, будзе некалькі чалавек, я збяру сваю кампанію». «Дамовіліся», – адказалі мы і паехалі. Калі мы ад'ехалі ад плошчы, Готфрыд паказаў у акно. Мы ўбачылі свой дзіцячы вазок. Сапраўднае жывое дзіця, ў ім апобач бледную расстроеную жанчыну, якая разглядала вазок. «Добра, праўда?» – спытаў Готфрыд. «Занесіце ё яшчэ і мішак», – усклікнула Патрыцыя Хольман. «Яны там будуць дарэчы». «Можа, аднаго пакінем сабе?» «Не, абодвух». «Добра». Ленц выскачыў з машыну, кінуў плюшавых лялек жанчыне ў ахапак і, не даўшы ёй вымавіць ні слова, быццам наўцёкі заспяшаўся да машыны. «Так», – ён уздыхнуў з палёгкай. Цяпер мне ад майго высакародства аж дрэнна зрабілася. Высадзіце мяне каля інтэрнацыяналя. Мне абавязкова трэба выпіць чарку каньяку. Ён вылез, а я павёз дзяўчыну дадому. Сёння было не так, як мінулы раз. Яна стаяла ў дзвярах, ліхтар кідаў водбліскі на яе твар. Яна выглядала выдатна. Мне вельмі хацелася пайсці з ёй. Дабранач, спакойнага сну, дабранач. Я пазіраў ёй услед, пакуль не пагасла святло. Потым я паехаў. У мяне было дзіўнае пачуццё. Я адчуваў сябе не так, як звычайна, калі вечарам захочацца дзяўчыны. Было куды больш пяшчоты. Пяшчоты і жаданне пазбавіцца нечага ў самім сабе. Пусціць, каб паляцела неведама куды. Я паехаў да Ленца у інтэрнацыянале. Ён быў амаль пусты. У кутку сядзела Фрыда са сваім сябрам, кельнерам Алоісам. Яны спрачаліся. Готфрыд сядзеў з Мімі і Валі на канапе каля стойкі. Ён быў далікатны, не пакідаў без увагі нават Мімі, бедную старую кабету. Дзяўчаты неўзабаве пайшлі, ім трэба было на працу. Цяпер была самая пара. Мімі вохала, уздыхала, балелі ногі. Я падсеў да Готфрыда. Ну, выказывайся. Навошта, хлопец? Усё правільна, так і дзейнічай. Мне стало лёгка ад таго, што ён успрыняў усё так проста. Мог бы і раней добрае слова сказаць. Ён махнуў рукой. Глупства. Я заказаў рому. Ты ведаеш, у мяне ніякага ўяўлення, хто яна і што. Не ведаю, што ў яе з біндінгам. Ці гаварыў ён табе тады што-небудзь? Ён зірнуў на мяне. Цябе гэта трывожыць? Не, я так і думаў, між іншым паліто. Добра пасуе табе. Я пачырванеў. Няма чаго чырванець, а нармальна. Я хацеў бы, каб і ў мяне так было. Я хвіліну памаўчаў. Чаму, Готфрыд? Ён глянуў на мяне. Таму што ўсё астатняе дзярмо робі. Таму што сёння няма нічога, што мела б вартасць. Прыпомні, што табе ўчора гаварыў Фердынанд. Ён мае рацыю, гэты стары таўстун, які малюе нябожчыкаў. Ну, давай, сядь да скрынкі, ды сыграй некалькі старых салдацкіх песень. Я сыграў «Тры лілеі» і «Аргонскі лес». У пустым шынку песні прагучалі прывідна, калі мець на ўвазе той час, у які мы іх спявалі.